Biserica noastră, vreslăvitoare de răsărit, în aceste zile de doliu, de durere, dar și de veselie și bucurie, ne cheamă pe noi astăzi ca să vedem minunile cele mai presus de fire ale lui Dumnezeu. Pentru aceasta, biserica ne cheamă pe noi astăzi din Fidvac, deci în Vitania, acolo unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum și Sfântul Apostol Evanghelist Ioan spune mai înainte, cu 6 zile mai înainte de patima și de înviere, Mântuitorul a venit în Vitania. Deci aici, în Vitania, să venim și noi, fraților creștini, ca să vedem minunile cele mai presus de fire ale lui Dumnezeu, dar mai ales ultima minune din viața Domnului Hristos. După cum prima minune a făcut-o Mântuitorul la Cana Galilei când a fost binecuvântată nunta, astăzi, sigur, ultima minune din viața Mântuitorului, când pe Lazar de 4 zile mort și îngropat, l-a înviat numai prin graiul cel dumnezeiesc. Deci cu 15 zile mai înainte de a veni Mântuitorul astăzi în Vitania, l-a înviat pe Lazar. Când Domnul nostru Iisus Hristos a primit veste că Lazar este bolnav, încă s-a zăbovit într-un oraș Efraim al lui Israel, până când Lazar sigur a adormit. Dar cu Duhul cel Dumnezeu, Mântuitorul l-a cunoscut și a zis apostolilor care erau cu Sfinția sa, și Lazar, prietenul nostru, a adormit. Dar apostolii n-au înțeles și au zis, Doamne, dacă a adormit, după somnul de noapte se va trezi. Însă Iisus Hristos, văzând că n-au înțeles cuvintele, le-a spus mai lămurice, Lazar, prietenul nostru, a murit. Și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo, că și-a spus această boală a lui nu este spre moarte, ci este spre viață. Deci ca un Dumnezeu care cunoștea și cunoaște inimile și renunții, știa că boala lui Lazar nu este spre moarte, ci spre viață, deoarece urma minunea din morți care Mântuitorul a făcut-o. După învierea lui Lazar, a mai trăit 30 de ani Sfântul Lazar când a fost primul arhiepiscop al Ciprului, pus de Domnul Iisus Hristos. Deci în această cetate, în această ca să zic, Biserica lui Dumnezeu, în Vitania, care este departe de Ierusalim, la 5 km numai. Și noi, fraților creștini, să venim să vedem minunile lui Dumnezeu. Aici, în această biserică, în acest așezământ, deci în Vitania, Mântuitorul a venit la casa lui Lazar după 15 zile de la învierea sa. Venind în Vitania, l-a întâmpinat Marta și Maria și l-a primit în casa lor, unde spune că i-a făcut un ospăț mare. Ultimul ospăț și masă ce Domnul Hristos a avut-o pe pământ înaintea patimilor sale și înaintea învierii. Venind în casa lui Lazar, i s-a făcut masă și a fost invitat la cină, la masă, și acolo era și Lazar cel înviat, care era unul dintre cei care erau la masă. Maria, care era sora lui Lazar, spune că cinând Mântuitorul a venit și a luat un alabastru de mil de nard, o litră, cum se spune în Sfânta Evanghelie, a spart vasul și a turnat pe capul Mântuitorului Hristos și pe picioare. Și spune că Maria, cu părul capului său, aștept picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar iată că și acolo, fraților creștini, nu toți au înțeles adevăratul sens al minunii și a faptei bune a Mariei care a făcut-o. Spune Sfântul Evanghelist Ioan că unul din cei 12 care se numea Iuda lui Iscarioteanu, i-a părut rău pentru vărsarea mirului, care vărsându-se pe capul Mântuitorului și pe picioare, au umplut casa unde era toți care erau la masă. Și a zis Iuda, și pentru ce nu s-a vândut acest mir în 300 de dinari, ca să se dea după aceea săracilor? Dar cum spune Sfântul Evanghelist, lui Iuda Iscarioteanu nu era lui grijă de sărac sau milă. El, care era pur de cele sfinte, care purta punga și era iubitor de argint, care mai după aceea a îndrăznit și a vândut pe Domnul Iisus Hristos, acela a spus că de ce s-a făcut această pagubă. Dar nu putea să rămână fără replică din partea lui Iisus Hristos, îndrăzneala lui Iuda, când a spus că de ce s-a făcut această pagubă. Domnul Hristos i-a spus, ce lăsați femeia în pace, de ce o supărați? Ce bun lucru a făcut cu mine! Căci iată, vărsând aceasta mirul pe picioarele mele și ștergându-ne cu părul capului său spre îngroparea și moartea mea, a făcut aceasta. Deci, și i-a mustrat și i-a spus, iată, pe săracii aveți pururea cu voi, iar pe mine nu mă veți avea pururea. Deci Domnul Iisus Hristos a venit în Vitania pentru ultima dată, a venit și a fost ospătat, ce lăsând pe celași și lăsând ca o adio pentru viața pământească. Aici, fraților creștini, trebuie să venim să ne învățăm minunile lui Dumnezeu. Când Domnul nostru Iisus Hristos a înviat pe Lazar cel de 4 zile, când Marta l-a întâmpinat și a spus, Doamne, și de ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar Domnul Iisus Hristos i-a spus, ce învia va fratele tău. Și a spus Marta, știu, Doamne, că va învia la învierea cea de obște. Și atunci a început să plângă Marta, dar Domnul i-a spus, au nu crezi că eu sunt învierea și viața cea veșnică? Și atunci, sigur că Marta s-a dus în casă și a anunțat-o pe Maria, sora sa, că și iată, Învățătorul a venit și te cheamă. Iar ea, numai cât a auzit, Maria a venit acolo unde Domnul venise ca să arată minunea aceea de pe urmă, deci învierea lui Lazar. Și a spus, și a început să plângă, iar Mântuitorul Iisus Hristos a lăcrămat ca să arate și să ne arate nouă tuturor că a fost cu adevărat om adevărat și Dumnezeu adevărat. Om cu toate însușirile firești, fără de păcat, totodată Dumnezeu adevărat. Pentru aceasta a urmat minunea că și Mântuitorul a plâns pentru Lazar pentru că îl iubea și a venit și a spus și unde l-ați îngropat, și unde l-a spus. Era o peșteră unde sunt multe trepte când te cobori la mormântul Sfântului Lazar. Pe acest mormânt astăzi o mare biserică frumoasă zidită în numele Sfântului Lazar. Deci Domnul Iisus Hristos venind la mormânt s-a rugat Mântuitor, s-a rugat Tatălui Ceresc și a spus mulțumesc ție, Părinte, că m-ai ascultat și știam că m-a ascult. Dar atunci asigur că Mântuitorul și-a ridicat ochii la cer și cu glas mare a strigat și a spus Lazare, vino afară. De glasul cel Dumnezeu, fraților creștini, s-a cutremurat nu numai iadul și moartea, dar și cerul atunci la glasul Mântuitorului Hristos și Lazar, cel mort de 4 zile, așa cum era înfășurat și îmbălsămat, cu legături, așa au ieșit din mormânt, când Mântuitorul Hristos a spus să dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Acest glas dumnezeiesc a străbătut iadul, pentru că știm cu toții că mai înainte de învierea lui Hristos, mai înainte de a merge Domnul Hristos cu sufletul la iad, atunci când s-a răstignit, nimenea din Sfinții Proroci, nimenea din dreptii lui Dumnezeu nu vedea raiul. Toți mergeau în iad, în muncile veșnice, pentru păcatul proto-părinților noștri, Adam și Eva, pe care îl spală numai Sfântul Botez. Botezul, dar nu prin turnare și stropire, ci prin cufundare de 3 ori în numele Sfintei Treimi. Deci, și Lazar, dacă a murit cu 4 zile mai înainte, s-a dus în iad. Deci Domnul Hristos, când l-a strigat ce Lazar vină afară, atunci a strigat sufletul lui și l-a introdus în corpul lui și a înviat. De acest glas ca de tune s-a temut iadul, s-a înfricoșat și diavolul când Mântuitorul Hristos l-a înviat pe Lazar. Deci acest lucru îl învățăm noi din această minune care a făcut-o Mântuitorul Hristos, iar pentru că diavolul n-a știut persoana lui Dumnezeu, Iisus Hristos, că este Dumnezeu, pentru aceasta, la acest glas, i s-a dat de înțeles că nu poate să fie numai om Iisus Hristos, când cu putere așa de mare a scos din iad pe Lazar și l-a înviat. Dar ca să nu se dea înapoi de la luptă și că diavolul trebuia să fie dus în eroare și înșelat, după cum și el a făcut cu protopărinții noștri Adam și Eva, când i-a amăgit în rai, Domnul Hristos, după ce a fost vândut în 30 de arginți de Iuda, cel fără de lege, cel care îi părea rău că s-a vărsat mirul și trebuia să fie vândut în 300 de dinari, el pe mirul cel adevărat, pe Hristos, l-a vândut cu 30 de arginți. Deci atunci Domnul Hristos, fiind la patimă și mergând în grădina Ghețimanii, și rugându-se către Părintele Ceresc ca să treacă de la Sfinția sa paharul patimilor, atunci a spus, zice, întristat din sufletul meu până la moarte. Auzind diavolul acest cuvânt, a spus cu adevărat, Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci este numai om, sfânt și proroc. Că dacă ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi spus că întristat din sufletul meu până la moarte. Că Dumnezeu cum poate să moară? Dar noi, fraților creștini, știm pe Iisus Hristos o singură persoană cu 2 firi, pe cea umană și cea dumnezeiască. Iar când a pătimit, n-a pătimit cu firea dumnezeiască, ci numai cu cea omenească. Pentru aceasta a văzut că și biserica cântă ce în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tulharul și pe scaun ai fost cu Dumnezeirea, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iată, vedeți, că firea dumnezeiască a lui Hristos nu putea, care era de o ființă cu Tatăl, nu putea să pătimească. Pentru aceasta am zis că s-a dus în eroare diavolul, că dacă ar fi știut el, nu punea pe iudei să-l omoare, nu punea nici pe Iuda să-l vândă. Că știa că pierde lupta. Păi Domnul Hristos, după ce și-a dat Duhul pe cruce și-a plecat cu sufletul la iad, au mers și puterile cerești cu Sfinția sa. Ați văzut cum spune, ridicați voi poțile voastre să intre împăratul slavii. Dar diavolul dinăuntru iadului spunea, cine este acesta împăratul slavii? I s-a spus Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare, râdeți voi. Deci atunci Domnul a intrat cu sufletul la ea și a sfârmat porțile de aramă și zăvoarele și moartea mai ales și a scos de acolo prin Adam și Eva toată firea omenească a celor ce au crezut în venirea lui Mesia, Salvatorul și Mântuitorul. Pentru că atunci a spus, ieșiți credincioșilor la înviere, n-a spus ieșiți toți. Pentru că și în iad a fost propovăduirea pocăinții. Bătrânul Simeon a fost cel întâi când s-a dezlegat din mod, din viața aceasta și a mers în iad cu 33 de ani înainte de a avea unde de a se răstigni Hristos. Acolo a mers și Sfântul Ioan Botezătorul, un an jumătate mai înainte de patima lui Hristos, când a fost decapitat de sabia lui Irod. Și mergând au spus și ce le-a propovăduit pocăinții, a spus, pocăiți-vă și credeți în Mesia Hristos, care a venit, e pe pământ. Cum spunea Sfântul Ioan Botezătorul, eu l-am botezat în râul Iordanului. Dar a fost oameni răi și acolo, măcar că era un iad, în infern. N-au vrut să creadă unii, care n-au crezut acolo, au rămas, pentru că a spus, nu toți, ieșiți credincioșilor la înviere. Iată puterea Dumnezeirii lui Iisus Hristos, fraților creștini. Să venim astăzi în Bitania și să vedem minunile cele mai presus de fire ale Mântuitorului Hristos, cum am spus, că Biserica astăzi, fiind în doliu, fiind în durere pentru faptul că Iisus Hristos, mirele Bisericii, vine de bunăvoie, vine ca să pătrânească pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră. Deci, fraților creștini, sigur, de aici, din Betania, să vedem răutatea oamenilor, pentru că dacă Sfântul Lazar, cum spunea Sfântul Evanghelist, a venit poporul să vadă nu numai pe Hristos, ci și pe Lazar care era înviat din morți. Și sfata au făcut iudeii să omoare pe Lazar împreună și pe Domnul Iisus Hristos. Deci noi, împreună cu Sfântul Apostol Toma, pentru că Domnul Hristos când a spus ce Lazar a murit și merg ca să-l deștept pe el, a spus ucenicii, Doamne, cum să mai mergi în Iudeia? Căci iudeii caută să te omoare. Și a spus ce au, nu înțelegeți că 12 zile, 12 ceasuri este în zi și cât este zi, trebuie să lucrez lucrurile Tatălui meu. Vine noaptea că nu poate nimeni să lucreze. Și atunci Domnul Hristos a venit în Bitania, dar Sfântul Toma ce a spus celorlalți? Să mergem și noi cu El, să murim împreună cu Iisus Hristos. Așa a spus Sfântul Apostol Toma, cel care la înviere a spus ce de nu voi vedea ce în mâinile lui semnul cuilor și nu voi pune ce mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Acesta este Sfântul Apostol Toma, care a spus ce sunt ucenicilor, să mergem și noi să murim cu dânsul. Iată, Domnul Hristos a venit astăzi în Bitania, iar cum spune Sfântul Evanghelist, că ce a doua zi, cum a fost ieri sâmbătă, a Sfântul Lazar, a doua zi era, sigur, mare praznic la iudei. Mântuitorul Hristos a trimis și a adus mânzul de asină pe care a așternut veșmintele. Ucenicii și-au șezut deasupra și-au intrat Domnul Hristos triumfător în Ierusalim. Dacă ne aducem aminte de Mântuitorul Hristos, că în multe cazuri, când a făcut minunea care cu 5 pâini și 2 pești a săturat 5.000 de bărbați afară de copii și femei, căuta să-l pună împărat, iar Domnul Hristos s-a dat în laturi și a plecat pentru că niciodată nu vrea să vadă minunile care le făcea, nu vrea să-l laude cineva și fugea de așa ceva. Dar astăzi, pentru că s-a apropiat patima cea de bunăvoie și pentru că trebuia să fie prezentat ca un adevărat Mesia, a primit ca un mare triumfător, ca un mare împărat să intre biruitor în Ierusalim, pentru că biruise cu adevărat pe moarte, căci a înviat pe Lazar cel de 4 zile mort. A intrat Domnul Hristos în Ierusalim când l-a întâmpinat mulțimea cu finici și ramuri de maslin și când pruncii cântau Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Împăratul lui Israel. S-a cutremurat, spune Sfântul Evanghelist, cetatea și oamenii văzând atâta lai, atâta pompă adusă lui Dumnezeu. Mulțimea care, vedeți, îl proclama ca împărat și care spunea că bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, cel Împăratul lui Israel, același popor, aceeași mulțime, după 2-3 zile striga în fața lui Pilat, ia-l și răstignește-l. Iată nemulțumirea omenească. Iată omul totdeauna nemulțumitor și neștiind să mulțumească pentru binefacerea lui Dumnezeu. Deci Domnul Hristos a intrat triumfător în Ierusalim, dar evreii, cărturarii, farisei, nu le convenea acest lucru și chiar a mustrat și l-a întrebat pe Domnul. Zice, învățătorule, mustră-ți ucenicii, iată ce cuvinte spun, care se cuvinte numai lui Dumnezeu singur, un împărat. Domnul le-a dat replica și le-a spus, sau doar niciodată n-a simțit, că din gura pruncilor și a celor ce suc voi să vă și laudă. Și dacă aceștia vor tăcea, ce pietrele vor striga. Deci iată, Mântuitorul a intrat triumfător în Ierusalim, ultima intrare în Ierusalim, prin poarta aceea de aur, că așa se numește poarta aceea prin care Domnul a intrat la templul lui Solomon. Această poartă de aur astăzi este închisă și va fi închisă până la a doua venire a lui Iisus Hristos. Căci prima a fost când a venit și s-a născut ca un prunc în Betleem, iar a doua venire va fi atunci când nu va fi soare, ci va fi soarele tuturor Hristos, când va fi pământ nou și cer nou, când Domnul va veni pe muntele Sion în casa lui David, ca să judece toată suflarea, toată omenirea, de la zidirea lumii și până în ultima clipă, pe vremea lui Anticrist. Deci acolo Domnul va veni, frații, și această poartă este închisă. Când am fost prima dată la Ierusalim în 1980, din tradiție se știe și am înțeles că această poartă s-a închis prin minune. Pentru că vrându-se ceva de la poartă și vrând să o repare, proiectul și ziditorii și meșterii inconștienți de ce lucra, în loc să repare această poartă, a închis-o. Nu știe ce face. Și s-a trezit cu ea închisă cum este astăzi și a cunoscut ce este voia lui Dumnezeu să nu mai deschide. Și nu se va deschide această poartă pe care Domnul astăzi triumfător a intrat în Ierusalim, în strigătul copiilor nevinovați și a mulțimii, căci Osana bine este cuvântat și ce vine într-un numele Domnului, pe această poartă va veni și nu va intra decât Domnul Hristos când va veni să judece tot pământul, cum am spus, pe muntele Sion. Deci acest lucru, fraților creștini, biserica noastră trestăvitoare ne pune nouă înainte, deci aducerea aminte de patimile cele de bunăvoie ale Mântuitorului Iisus Hristos. Iar ca să înțelegem adevăratul sens și cine este vinovat pentru patimile lui Iisus Hristos, am citit într-o carte și spune așa, și un nobil oarecare a fost omorât, asasinat de o slugă asta, iar soția lui, care ținea foarte mult la soțul ei și în viața lor, se înțelesese așa de bine, a luat haina care era îmbibată în sângele cum a fost omorât soțul ei și a luat-o și o păstra într-un gardirob într-un mare vestiar, spre aducerea aminte de soțul ei cel iubit. Avea 3 copii și din când în când lua această haină și le-o arăta însângerată fiind și spunea, iată, aceasta este haina tatălui vostru, pe care cu tare dor l-a asasinat. Deci voi, dacă sunteți cu adevărat fii ai tatălui vostru, să răzbunați această faptă împotriva asasinului. Este limpede că nu a judecat femeia lui exact după legea lui Dumnezeu, că răzbunarea nu trebuie să fie la noi. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. Domnul Hristos, El când va bate pe cineva, îl va bate, iar noi nu trebuie să ne răzbunăm. Noi putem să luăm un exemplu de aici să înțelegem. Cine este nobilul asasinat și pentru ce? Nu este, fraților creștini, decât Iisus Hristos, Mântuitorul, nu numai nobil, dar împăratul împăraților, care pentru soția sa, biserica, mireasa lui Hristos, și-a vărsat sângele tot. Iar robul cel rău care a asasinat pe nobilul sau pentru pe Hristos este păcatul, fraților creștini. Păcatul acela este vinovatul și cauza morții lui Iisus Hristos. Pentru aceasta biserica, ca o soție a lui Hristos, pune înaintea noastră a fiilor haina însângerată a lui Iisus Hristos, care este dumnezeiasca cruce. Sfânta cruce este haina aceea însângerată a nobilului Iisus Hristos, pe care robul cel rău, păcatul, l-a asasinat. Pentru că pentru păcatele noastre, Domnul Tatăl cel Ceresc a dat la moarte pe Fiul Său, unicul Fiu. Prin ascultare, fraților creștini, pentru că Domnul Hristos, cu puterea Dumnezeirii sale, putea să nu pătimească pentru noi, dar pentru aceasta a și venit la moarte. Deci atunci când în grădina Ghetsimani, când Iuda, prin sărutare, dăduse semn să-l vândă, și când Domnul Hristos i-a întâmpinat și a spus, pe cine căutați? Știți că la cuvintele Domnului au căzut cei 1000 de ostași care erau cu Iuda, au căzut la pământ, s-au făcut una cu pământul. Cu greu s-au ridicat și iar i-a întrebat, pe cine căutați? Deci, ca să nu lungesc cuvântul, au căzut cu fețele la pământ. Deci, cum putea să-L prindă pe Iisus Hristos până nu s-a dat de bună voie Domnul Hristos în mâna răstignitorilor? Încă Sfântul Petru a scos sabia și a tăiat urechea slugii arhiereului care se numea Mar. Și l-a certat și i-a spus, zice, Petre, pune sabia ta în teacă, că cine ridică sabie, de sabie va muri. Și într-adevăr că de sabie Sfântul Apostol Petru sigur s-a dus către Împărăția Cerească de Dumnezeu. Dovada, fraților creștini, este aceea că Domnul de bună voie a pătimit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Cum am zis la început, în această zi am spus de doliu, pentru că Domnul Hristos, iată, vine să se răstignească pentru noi, pentru mântuirea noastră, dar și de bucurie. Căci Domnul Hristos, înviind pe Lazar, așa cum cântă biserica, a încredințat și ne-a încredințat pe noi de învierea cea de obște. Nu ne rămâne, fraților creștini, decât numai să fugim de dușmanul cel de moarte al lui Hristos, care este păcatul. Și cum putem să fugim de păcat? Dacă noi venim la biserică, dacă noi îndeplinim poruncile Evangheliei, dacă noi iertăm pe frații noștri și iubim și chiar pe dușmani, căci avem exemplul lui Iisus Hristos, care era între 2 tâlhari pe cruce răstignit, se ruga pentru cei care îl răstigneau, când spunea, ce părintele meu, iartă-le lor păcatul că nu știu ce fac. Ce vom răspunde înainte de Dumnezeu? Că nu numai că nu iubim pe dușmani, dar nici pe frații noștri. Câți astăzi sunt în tribunale, sunt în închisori, să ceartă unul cu altul, frați cu frați, creștini cu creștini. Unii de ce? De la o palmă de pământ, de la un răsor, de la un lucru de nimic. ce avem noi aici pe pământ, ce am adus pe pământ noi când am venit, ce am văzut lumina zilei, n-am adus absolut nimic noi. Și când vom pleca de aici mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu știe, sigur că nu vom lua cu noi nimic decât numai faptele bune, dacă vor fi, și cele rele, și chiar dacă am vrea să ne scuturăm de ele, sigur că nu putem decât numai prin spovedanie adevărată și sinceră și prin facerea canonului. Deci noi, fraților creștini, în aceste zile să urmăm și noi pe Domnul. Să mergem și noi pe Golgota, pe Via Dolorosa, pe drumul crucii. Și noi ați văzut cum s-a citit și în Casanie că trebuie să ne unim cu trupul și sângele Domnului, dar să avem grijă cu câtă curățenie, cu câtă grijă, cu câtă sfântuință de a primi poruncile să ne apropiem de Dumnezeieștele taine. Ilie Miniatis, un mare predicator, spunea în vinerea cea mare și zicea, când Domnul mergea, bineînțeles, la patimă cu crucea, ducând-o sigur în spatele său. Și a spus, zice, o, Iisuse, sufletul meu, de a fi fost cu putință ca să nu mai mergi la patimă, să nu mai mergi pe cruce, te-aș fi ascuns în inima mea. Prefer decât să stai într-o inimă plină de păcate și răutate și invidie, mai bine preferi să stai pe o cruce răstignită între doi tâlhari. Deci, fraților creștini, iată, vine această săptămâna care urmează, săptămâna patimilor lui Iisus Hristos. Cele 40 de zile ale postului mare s-au terminat, chiar încă de vinerea trecută. 40 de zile, iar acum este săptămâna patimilor lui Iisus Hristos, nici de cum Paștele, nici absolut. Abia de acum merge Domnul Hristos din Vitania, merge în Ierusalim și se va da în mâinile, sigur, oamenilor dăi a răstignitorilor. Pentru aceasta și noi să mergem, să urmăm pe Domnul Iisus Hristos la deniile care vine, cele mai frumoase slujbe din tot cursul anului, nu este decât în această săptămână. Și noi ca creștini, ca cei ce suntem de la Hristos numiți creștini, să venim sigur la Sfânta Biserică. Fraților creștini, sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră, în această catedrală, care trebuia să fie ca o mireasă împodobită a lui Hristos, dar care va fi negreșit, vedeți că și-a luat conturul de adevărată biserică, de adevărată catedrală. Toate acestea prin grija Maicii lui Dumnezeu, pentru că este închinată Maicii lui Dumnezeu, a dormit din Maicii Domnului. Este împărăteasa cerului și a pământului, care cu Sfântul ei omofor ne acoperă, ne ocrotește și sigur ne apără de toate cursele vrăjmașului. Credem cu adevărat că ca o mireasă va fi frumuțesată și împodobită prin aportul mai ales al Maicii lui Dumnezeu, prin grija și sârguința Părintelui Arhimandrit Flavian și a soborului care zi și noapte, ce știți mai bine cum s-a ostenit și se ostenesc pentru această biserică. Și noi toți care vom contribui plată vom avea, pentru că Bunul Dumnezeu, dacă am fi vrut să ne dea o biserică așa mai frumoasă și o catedrală ca din cer să ne aducă, ne o punea nouă de față, dar noi nu mai aveam niciun aport, noi nu mai avem nicio plată, nu mai aveam, sigur, parte la biserica care se zidește. Pentru aceasta, fraților creștini, apreciem munca soborului și a Părintelui Arhimandrit Flavian, apreciem credința dumneavoastră și dragostea, pentru că dragostea este mai presus de toate. Ați văzut Mântuitorul, m-a lăudat cei doi bani ai văduvei care îi pusese în gară Sofilachie, în cutia milii, și i-a mustrat pe cei bogați și a spus, decât voi toți mai mult a pus această văduvă. De ce? Ea a pus tot ce a avut. Atât a avut, atât a pus. Dar boierii, dar patronii, dar ăștia nu au pus nici 1%, că dacă ar fi pus, era mult mai departe. Dar sigur că nu înlungim cuvântul fraților creștini. Deci în această zi mare de sărbătoare, în Duminica Floriilor, când Mântuitorul s-a arătat biruitor asupra morții, când Mântuitorul a dat de înțeles că este ultimile zile ale vieții sale pe pământ, s-a arătat ca un adevărat Mesia care a venit, sigur, pentru mântuirea noastră. Un alt Mesia nu există. Deși poporul evreu așteaptă de acum să vină Mesia, dar un Mesia politic, administrativ, egemon, cu o nouă ordine mondială. Dar nu această împărăție Hristos a vrut să o întemeieze pe pământ. Știți cum a mustrat pe fiul lui Zevedei, Sfântul Ioan și Iacov, când a cerut să stea unul de-a dreapta și unul de-a stânga într-o împărăția lui și a spus, nu știți ce cereți. Pentru că împărăția mea nu este în lumea aceasta, cum spunea Domnul către Pilat, ci împărăția mea este în ceruri. Deci, evreii aștepta să fie un Mesia, cum am zis, egemon, să cutreiere și să cuprindă toată lumea. Însă Domnul Hristos nu acest Mesia a vrut să le arate că este, ci adevărat care merge spre patima cea de bunăvoie. Pentru aceasta și noi, fraților creștini, să iubim pe Mântuitorul Hristos și să-L petrecem și noi pe drumul crucii, acolo pe Golgota, unde se va merge să se răstignească și mergând să răstignim și noi acolo toate dorințele noastre pătimașe, toate păcatele, toată invidia, toată răutatea. Să răstignim acolo, cu alte cuvinte, să murim pentru Hristos și cu Hristos, ca să și înviem, sigur, cu Domnul Hristos. Rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne întărească în post și în rugăciune, să ne ajute și nouă ca să străbatem nu numai Bitania și Ierusalimul, dar și cerul, urmând pe Învățătorul nostru, pe Domnul nostru, pe Împăratul Împăraților, ca și noi, sigur, să ne facem vrednici, fraților creștini, să ajungem la luminata și sfânta zi a Învierii lui Hristos, când, sigur, biserica va cânta atunci că cu moartea pe moarte va călca. Pentru aceasta și eu rog pe Maica lui Dumnezeu, pe Împărăteasa Cerului și a Pământului, ocrotitoarea neamului omenesc, Maica lui Iisus Hristos, Fecioara și Pururea Fecioara, care astupă gura tuturor ereticilor și sectanților care bârfesc nenumărate hule. Deci, rugăm pe Maica lui Dumnezeu să ne ajute ca să trecem cu fapte bune această săptămână sfântă, prin deniile care vă cheamă în sunetul clopotelor să veniți la Sfânta Biserică. Ca să ne ajute Maica lui Dumnezeu, ca prin rugăciune, post, prin credință, să ajungem Sfânta în ziua Învierii, să ne facem vrednici împărății Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiților credincioși, în această zi frumoasă de praznic împărătesc, Bunul Dumnezeu, mulțumindu-ne și înviindu-ne parcă din iarnă spre această viață duhovnicească, ne-a mijlocit această slujbă arhierească. Îi mulțumim din suflet preasfințitului Ghenadie, un îmbătrânit în viața monahală de peste 40 de ani călugăr, pentru cuvintele frumoase de învățătură care nu de multe ori l-ați auzit din gura lui. Mulțumim în al preasfințitului mitropolit că a binevoit ca să avem și astăzi, când Domnul intră în Ierusalim spre a se jertfi pe Golgota, această slujbă arhierească. Dragilor credincioși, în această mare zi de intrare în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos, aș dori ca Duhul Sfânt să pătrundă în sufletele fiecăruia dintre noi și să înțelegem în chintesența sa ce înseamnă jertfa de pe Golgota. Cum a spus și Preasfințitul Ghenadie, că ultima și cea mai mare minune care a săvârșit-o Hristos în învierea lui Lazar din morți după patru zile de când era mort, iată-l umilit, iată-l bătut, iată-l schingiuit, iată-l cum se lasă dus ca un mielușer spre junghiere. De-ndată ce Hristos la patru zile, când și puțea, cum spune Evanghelia, trupul lui Lazar este readus la viață, oare ce minune mai vrem ca să-L recunoaștem că El este făcătorul cerului și al pământului? Cum mulți dintre oamenii zilelor noastre sunt atât de plini de sine, cucerând câteva trepte ale filozofiei omenești, ale zilelor acestora sau ale științei de astăzi, și sfidează tot ce este sfânt. Oare dacă ar veni și l-ar vedea pe Lazar înviat din morți, doar cu un cuvânt, Lazare, vino afară, ar tremura și poate ar muri de frică? Iubiților credincioși, și mă întreb în sine, ce minune să-ți mai facă Dumnezeu ca să crezi că El este Dumnezeu? Vedeți parcă în reversul medaliei cât de frumos lucrează Dumnezeu mântuirea omului. Acum proaspătă minune în ochii iudeilor și cum se lasă târât de jidanii timpul acelui plin de păcate, prin bătăi, prin scuipări, prin umilință și apoi prin moartea de cruce. Pentru ce? Pentru tine, omule. Mă cutremur în ființa mea că dacă aceia l-au ucis mișelește, l-au asasinat, cum spunea Preasfințitul Ghenadie, pe Fiul lui Dumnezeu, dar fiii acelora, strănepoții, cu câtă ură se vor răsfrânge asupra tuturor acelor ce vor mărturisi că acesta care astăzi în chip umilit pe mânzi de asină intră în porții de Ierusalimului. Totodată putem desprinde puterea de a manipula lumea. Astăzi, iată, toți iudeii ies cu stâlpări de finic și îl întâmpină pe Hristos cu nemuritoarea cântare Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Pe mărgini plesneau de ură și de mânie și danii care erau conducătorii sinagogii. Și vedem deja peste câteva zile cum întorc aceste inimi atât de curate care îl primeau pe acesta, Fiul Mariei, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, cum îi întoarce și tot aceleași glasuri spun, ia-l, ia-l, răstignește-l. Oare a cui era această manipulare? A câtorva târâturi care aveau litera legii în mână. Nu-mi este frică și nici nu mă sfiesc, și chiar dacă cineva vrea să mă condamne pentru aceste cuvinte usturătoare, nu sunt eu care le spun. Mântuitorul a spus, morminte văruite, pe din afară frumoase și pe dinăuntru pline de putoare. Ioan Botezătorul, pui de năpârcă, vedeți barda la rădăcina pomului și vă întoarceți spre pocăință. Iubiților credincioși, acesta care acum vine ca un mielușel spre junghiere, că așa trebuia să plinească mântuirea omului, acesta este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Făcătorul cerului și al pământului, Mântuitorul sufletelor noastre, a cărui înviere l-aș ruga pe mărirea și bunătatea sa să ne învrednicească să ajungem sâmbăta viitoare la ora 12. Toată săptămâna vor fi frumoasele slujbe în cinstea Sfintelor Patimi al Domnului nostru Iisus Hristos. Vă rog mult de tot ca fiecare dintre dumneavoastră să vă rugați pentru tâi stătătorii noștri, să vă rugați unii pentru alții ca bunul Dumnezeu să ne acopere în aceste curse atât de periculoase, de satanice. V-aș sugera ca în aceste zile să stați undeva departe și cu un ochi destul de atent să priviți lumea în ce hal de decădere poate să fie săptămâna aceasta. Toate se proliferează împotriva lui Hristos. Acum desfrânările și bețiile sunt la apogeu, anume puse de oameni și de diavoli, când lumea și îngerii plâng jertfa lui Hristos pe cruce, omul pentru care moare Hristos se desfătează și se scaldă în toată mocirea păcatului. Măcar cei care conștientizați ce înseamnă jertfa lui Hristos, ce înseamnă durere, ce înseamnă moarte, ce înseamnă sânge în semn de prețuire, să încercăm să postim așa cum se cade, să ne rugăm pentru cei apropiați ai noștri și încă o dată spun pentru întâi stătătorii noștri, care ei sunt primii care vor fi urâți de cei ce sunt dușmanii lui Hristos. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.